अध्ययन भी कर रहे होते हैं तो उतने दर्शन की चौथी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा का प्रारंभिक चरण आज आपसे पूछने से प्रारंभ होगा। तो आप में से जो परीक्षा देंगे और यहां उत्तर देने के लिए तैयारी करके आते हैं वो एक बार हाथ खड़ा कर देंगे तो मेरे को मोटा मोटा पता लग जाएगा। ठीक है, यदि क्योंकि मेरे को इतना तो याद नहीं रहेगा कि कौन कौन है, यदि मैं किसी से प्रश्न करूं और वो परीक्षा न देने वाले हों तो वो बता दें कि जी मैं परीक्षा नहीं देने वाला हूं, तो फिर उनसे ना पूछ के मैं और किसी से उस बात को पूछ लूंगा। और अन्य लोगों के उत्तर के लिए एक और प्रक्रिया हो सकती है, जो आप 7-7:15 यहां आते हैं उस समय अन्य जिन्होंने न्याय दर्शन पढ़ा है वो यहां रहें। शक्तिनंदन जी मेरे साथ में आए हुए हैं जो अभी रोजड़ में जिन्होंने न्याय दर्शन पूरा किया है, लगभग 80% इनके अंक रहे हैं। तो जो अन्यों के जो सीधे प्रश्न जो परीक्षा नहीं भी दे रहे हैं वो भी पूछना चाहें तो अगर ऐसी व्यवस्था हो तो वो यहां शीघ्र आ जाएं, और जिनको पूछना हो वो भी शीघ्र आ जाएं और पूछ सकते हैं इससे पहले। तो आज चूंकि पहला दिन है तो आप में से ही कोई बताएं जो उत्तर देने को आज तैयार हैं कि मैं उनसे पहला प्रश्न पूछूं। अच्छा, बहुत लोग हैं, ठीक है। तो आप बताइए, आप बैठे रहिए, बैठे बैठे कर लीजिए। आपको मैं प्रमाता मानूं या प्रमेय मानूं या प्रमाण मानूं, आप क्या हैं? ओम गुरु जी, मुझे आप प्रमाता मानिए। आपको प्रमाता माने जी? अच्छा, प्रमेय नहीं मान सकते आपको? जी नहीं, प्रमेय नहीं मान सकते आपको जी? आप प्रमेय मान सकते हैं? मैं मान सकता हूं, मुझे जान रहे हैं तो। अच्छा, और आप प्रमाण भी बन सकते हैं क्या? आप प्रमाण भी बन सकते हैं मेरे लिए? शायद नहीं। मैं आपके घर का पता पूछूं, आप बताएंगे मेरे को? जी। तो मुझे किससे ज्ञान हुआ आपके घर का? मुझसे। आपसे? तो आप जिससे ज्ञान होता है वो क्या कहलाएगा? प्रमाण। तो आप प्रमाण भी बन सकते हैं जी। ठीक है, और आप बताइए तत्व किसे कहते हैं? जो जैसा है उसको, ओम आचार्य श्री, जो जैसा है उसको वैसा ही मानना, और जो जैसा नहीं है उसको वैसा ही नहीं मानना, और जो विद्यमान है एक मिनट देखिए उसको वैसा नहीं मानना। ही शब्द आपने लगाया जी, जो जैसा है उसको वैसा मानना और जो जैसा नहीं है उसको वैसा नहीं वैसा मानना। ही नहीं मानना, वैसा नहीं मानना जी, थोड़ा जोर देके बोल दिया था उसमें। ठीक है, और जो विद्यमान है उसको विद्यमान मानना, और जो अविद्यमान है उसको अविद्या मान। ठीक है, ये दूसरा वाक्य तो पहले की ही व्याख्या है जी, उसे तत्व कहते हैं, उसको जो यथार्थ ज्ञान है उसको ही तत्व ज्ञान कहते हैं। तो जो नहीं है जी उसको विद्यमान मानेंगे या अविद्यमान? हमें ये पता लग गया कि ये नहीं है जी या नहीं है जी, तो ये जो नहीं है ये है या नहीं है? जो नहीं है, जो उसका अभाव है, उसकी जो उपलब्धि हो रही है, तो वो भी प्रमाण से हम उसको सत्यापित कर सकते हैं जी। मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं आया, चलो इसको प्रश्न इसको थोड़ा बाद में करेंगे। और आप में से बताइए, सविता जी के पीछे जो बैठी हैं बहन जी, अर्थ किसे कहते हैं? माइक आने दीजिए। उमाचार्य जी जी, अर्थ को दो भागों में बांटा गया है, दुख दुख का कारण, सुख सुख का कारण, प्रमाण प्रमाता प्रमेय प्रमिति, इसके दो तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, और इधर कौन थे, हाथ खड़ा करें? हाँ, श्रद्धा जी बताएंगे। ये जो पहला वार्तिक है इसमें दो जगह अर्थ शब्द आया है, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तो प्रवृत्ति सामर्थ्यात अर्थवत प्रमाणम, दो जगह अर्थ शब्द आया है, इनका क्या तात्पर्य है? एक ही अर्थ है या अलग अलग है? दूसरे पहले जगह जो अर्थ है उसका अर्थ तो ये जो सुख और सुख का कारण, दुख दुख का कारण, इसके लिए कहा है, और जो दूसरी जगह अर्थ है उसमें सार्थक ये अर्थ है कि ना प्रमाण सार्थक हो जाते हैं, इस अर्थ में अर्थवती शब्द का प्रयोग है। ठीक है, जो आपने पहले का बताया अर्थ का मतलब सुख सुख का कारण, दुख दुख का कारण जी, जो आपने चार शब्द बोले जी, इन चार शब्द की जगह कोई एक शब्द बोल करके भी काम चल सकता है? राजेश जी, पदार्थ, अच्छा विषय, ठीक है, विषय जो हम जानते हैं, जिसको प्रमाण से जानते हैं, वो यहां पर अर्थ है। आपने जो चार बोला वो भी ठीक है, लेकिन यदि एक ही शब्द में हमें कहना हो तो विषय, जिसको प्रमाण से जानते हैं। ठीक है, और अब बताइए, प्रमाण से सत का ज्ञान होता है या और किसी का भी ज्ञान हो सकता है? प्रमाण से सत और असत दोनों का ही ज्ञान, दोनों का ज्ञान होता है, तो असत का ज्ञान प्रमाण से कैसे हो सकता है? दीप प्रदीपवत जैसे एक उदाहरण आया था उसके समान ही, जैसे प्रकाश से हमें कोई वस्तु वहां पे उपलब्ध है, उपलब्ध का भी ज्ञान होता है और अनुपलब्ध का भी ज्ञान होता है। तो जो उपलब्ध ही नहीं है उसका कैसे ज्ञान हो जाएगा? अब यहाँ गाय ही नहीं है तो गाय का ज्ञान कैसे हो जाएगा हमारे पास? गाय नहीं है तो हम पहले से उस वस्तु को हम उसे जानते हैं कि वो यहाँ पे नहीं है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि नहीं है। थोड़ा तो और स्पष्टता, मैं औरों से पूछता हूँ, आप बताइए, आप देंगे परीक्षा? मेरे प्रश्न पे ध्यान देना, और एक बात ये भी ध्यान रखना कि मैं हमेशा ठीक ही बोल रहा हूँ ऐसा नहीं होगा। आपको लगेगा मैं ठीक बोल रहा हूँ लेकिन कई बार मैं गलत भी बोलूंगा, ये आपको देखना है। आप ये कहोगे नहीं जी आप गलत बोल रहे हो, ऐसा बहुत जगह होगा आपको, नहीं तो आप मेरी बात को ठीक मान करके उत्तर देने लगेंगे हमेशा, तो आप उत्तर गलत दे देंगे। मैं बात को ऐसे बोलूंगा जिससे आप गलत उत्तर दो, ऐसा मैं प्रयास करूंगा कि आप, अगर आपको विषय समझ में है तो आप मेरी बात को पकड़ लेंगे और ठीक उत्तर दे देंगे। आपकी परीक्षा के लिए मैं ऐसे बहुत बीच बीच में करूंगा, उल्टा सीधा भी बोलूंगा। इन्होंने ये बताया कि प्रमाण से सत का भी ज्ञान होता है और असत का भी, भाव का भी और अभाव का भी, एक बात बिल्कुल ठीक हो गई। इस पे मैंने इनसे प्रश्न किया कि जो चीज है ही नहीं उसका ज्ञान प्रमाण से कैसे हो सकता है? जो विद्यमान है या गाय है तो गाय का ज्ञान तो प्रमाण से हो जाएगा, अगर है तो, आप और हम हैं हमें पता लग रहा है, लेकिन जो चीज है ही नहीं उसका ज्ञान प्रमाण से कैसे हो जाएगा? इन्होंने कहा है कि जो नहीं है उसका भी ज्ञान प्रमाण से हो जाएगा, मैं कह रहा हूं जो चीज ही नहीं है उसका ज्ञान प्रमाण से कैसे हो जाएगा, इसका उत्तर देना है। बोलिए। यहां पर गाय नहीं है तो उसको हम है के रूप में तो नहीं जाएंगे, नहीं है के रूप में। हमने गाय को और कहीं देखा है पर यहां पर वो वस्तु नहीं है तो उसको नहीं है के रूप में जानना, इसको यहां। ठीक है, आपने भी लगभग उत्तर दिया, आप भी ठीक उत्तर दे रहे हैं। तो मेरा प्रश्न जो था वो ठीक था या नहीं था? मेरा प्रश्न ठीक था या नहीं था? मैंने क्या वाक्य बोला? जो चीज यहां नहीं है उसको प्रमाण से कैसे जान सकते हैं? क्या कोई उदाहरण बता सकते हैं जो चीज नहीं है उसको हम प्रमाण से जान लें? अभी यहां गाय नहीं है तो गाय को नहीं होती हुई गाय को, यहां गाय नहीं है तो गाय को प्रमाण से जान सकते हैं आप? यहां पर गाय को पूछ रहा हूं मैं। जैसे पुस्तक को आप जान रहे हैं, पुस्तक को जान रहे हैं प्रमाण से, आप आंख से देख रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहा है, तो यहां गाय को जान रहे हैं आप? गाय के असत अभाव को जान। ठीक है, तो मेरे वाक्य में क्या था, मैंने आपसे क्या पूछा, जो गाय जो चीज है ही नहीं उसको कैसे जान सकते हैं? बोला आपका प्रश्न ही गलत है। गाय के अभाव को जानने की बात चल रही है, असत को मैं प्रश्न कर रहा हूं कि गाय को कैसे जाने, गाय के अभाव को कैसे, गाय नहीं है ये कैसे जाने, जो चीज नहीं है उसको कैसे जानेंगे? जो चीज नहीं है उसको नहीं जान रहे, जो चीज नहीं है उसके न होने को जान रहे। जो चीज नहीं है उसके अभाव को हम जान रहे हैं। ठीक है, तो आज का प्रश्न तो समाप्त है, अब आपका क्रम शुरू होता है। आप लोगों को कल वाले पाठ में जो पूछना हो, परसों वाले में नहीं जाना, कल वाले पाठ में से जिनको पूछना हो वो हाथ खड़ा करेंगे, समय बचेगा तो परसों वाले में से भी किसी को पूछना होगा तो पूछ सकेंगे। जी कुछ आचार्य शिवम, पृष्ठ संख्या 6 में, पृष्ठ संख्या 6 जी, इसमें जो व्याख्या है प्रथम अनुच्छेद में जी, उसकी जो अंतिम से ऊपर की लाइन है उसमें ऐसा बता रखा है भाष्यकार ने कि जो दुख का कारण है या उत्पादक कारण है वो तृष्णा है, अविद्या है, धर्म और अधर्म है। इसमें धर्म को भी दुख का कारण माना गया है, ऐसा क्यों? जी, ये नीचे ढूंढीराज जी ने जो व्याख्या की है, ठीक है, इनका प्रश्न ये है कि यहां जो हेयम तस्य निर्वर्तकम, दुख और जो दुख का कारण है, इसमें दुख के कारणों में इन्होंने धर्म भी लिखा है, धर्म एवं अधर्म इन्होंने लिखा है। दुख एवं उसकी उत्पादक है अविद्या तृष्णा तथा धर्म एवं अधर्म, हे दुखादिकों की हानि करना ही ज्ञान है। देखिए इस वाक्य रचना को देखिए, अलग अर्थ है इसका। यह संपूर्ण विषय द्वितीय सूत्र में विस्तार से सूत्रकार कहेंगे, जिसमें हे त्यागने योग्य है दुख एवं उसकी उत्पादक है अविद्या तृष्णा, ये यहां तक पूरा हो गया। तथा अब नई बात कह रहे हैं, धर्म एवं अधर्म, हे दुखादिकों की हानि करना ही ज्ञान है। तो ये जो तथा कह के धर्म और अधर्म कहा है इसको दुख का कारण नहीं कहा जा रहा है, ये थोड़ा समझने में आपको कठिन लगेगा ढूंढीराज जी की जो हिंदी व्याख्या है वाक्य रचना में थोड़ा, लेकिन ध्यान देंगे तो आपको संगति लगेगी। और कोई पूछना? जी ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 5 पर दूसरी पंक्ति में जी अंत में पढ़ा हुआ कर्मणि षष्ठौ जी, तो ये षष्ठो में सप्तमी विभक्ति ठीक है क्या? और ठीक है तो ये कौन से अर्थ में है, निमित्त सत्य या पर सप्तमी? हाँ, में से नहीं, ये षष्ठो प्रथमा का द्विवचन है। अच्छा, इसमें दो है, तत्वस्य ज्ञानम, तत्वस्य ये एक हो गया, और निश्रेयसस्य अधिगम, निश्रेयसस्य, ये दो के लिए कथन जी। और कोई प्रचेत माइक दीजिए। प्रणाम आचार्य जी। जी, ये 6 और 7 पृष्ठ पर इमास्तु चतस्रह विद्या पृथक प्रस्थान प्राणभृताम अनुग्रहाय उपदिश्यन्ते जी। इस वाक्य का भी थोड़ा अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। और यहाँ प्रस्थान का क्या अर्थ है? प्रस्थान का मतलब है प्रतिपादन परा, विषय प्रतिपादन परक। पृथक प्रस्थान अलग अलग प्रतिपादन के रूप में किया। वैसे तो विद्या एक ही है, आप एक ही कह सकते हैं, संपूर्ण विद्या को एक संज्ञा से भी कह सकते हैं। अब उसमें विभिन्न विद्याएं हैं, बताने वाले ने चार विभाग किए, एक अन्वीक्षिकी, वार्ता, त्रयी वेद त्रयी और दंड नीति। ये चाणक्य नीति के अंदर, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर ये चीजें आती हैं। वहां पर ये चार अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो इमास्तु चतस्रो विद्या पृथक प्रस्थान, ये चार विद्याएं अलग अलग क्षेत्र वाली हैं, अलग अलग विषय के प्रतिपादन परक हैं, प्रतिपादन करने वाली हैं। और क्यों? तो प्राणभृताम अनुग्रहाय उपदिश्यन्ते, प्राणियों के अनुग्रह के लिए, मनुष्यों के हित के लिए इनका अलग अलग करके उपदेश किया गया है। प्रतिपादन परक, प्रतिपादन विषय प्रतिपादन पराहा प्रस्थान, पृथक प्रस्थान पृथक पृथक विषय प्रतिपादन पराहा विद्या। और कोई कुछ? आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 5 में नीचे से तीसरी पंक्ति है। पृष्ठ 5 नीचे से तीसरी पंक्ति जी। सो अयम अनवयवेन तंत्रार्थ उद्दिष्टो वेदितव्यः जी। आचार्य जी, इसका थोड़ा सा अर्थ स्पष्ट करें जी। इससे पीछे इस सूत्र के बारे में कह रहे हैं कि सूत्र में जो 16 सब चीजों को गिनाया गया है और इनके तत्वज्ञान से निश्रेष की प्राप्ति होती है, ये जो सूत्र में विषय बताया गया, ये सो अयम वह यह है, जो 16 चीजें हैं। अनवयवेन संपूर्ण रूप से, अवयव किसी एक भाग, एक इकाई का, एक व्यक्ति का एक भाग होता है, एक अवयव। अवयवेन अवयव रूप में कहा, एक छोटा भाग कहा अवयव रूप में, दूसरा छोटा भाग कहा वो अवयव रूप में। जब एक एक भाग ना कहा जा रहा हो तो उसका तात्पर्य क्या निकलेगा? संपूर्ण कहा जा रहा है। तो अनवयवेन अर्थात संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से, कुछ बचा नहीं है। अनवयवेन तंत्रार्थ, तंत्र का मतलब है शास्त्र, ये न्याय शास्त्र। अर्थ उसका प्रयोजन, उसका विषय, दोनों ही चीजें यहां पर आ गई हैं। जो विषय है ये 16 पदार्थ हैं और प्रयोजन क्या है? तत्वज्ञान होकर के निश्रेयस की प्राप्ति। तो तंत्र का अर्थ, प्रयोजन, विषय, उद्दिष्ट, उपदिष्ट, उद्दिष्ट, उपदिष्ट, उल्लेखित, संकेतित कर दिया गया। उद्देश्य का मतलब यहां केवल संकेत है। अब इनकी व्याख्या आगे करेंगे, इनके लक्षण आगे बताएंगे, इनकी परीक्षा आगे बताएंगे। ये पूरा शास्त्र तीन तरह से चलता है। किसी भी बात को लेंगे, पहले तो उसका नाम बताएंगे, इसको कहते हैं उद्देश्य करना, केवल नामोल्लेख करेंगे। दूसरा उसका लक्षण बताएंगे, ये कहते किसको हैं, इन सब चीजों के लक्षण आगे बताएंगे, एक एक करके सारी बात चलेगी। तो पहले नाम बताएंगे, फिर उसका लक्षण बताएंगे और फिर उसकी परीक्षा करेंगे कि ये लक्षण ठीक है या नहीं है, ये ऐसा ही है या किसी और तरह का है। पूरे शास्त्र की प्रवृत्ति हम तीन भागों में बांट सकते हैं। तो इस सूत्र में केवल उद्देश्य किया गया है, उल्लेख किया गया है, ये तो पंक्ति का अर्थ हुआ। तो ये यहां पर जो कहा गया है, ये कुछ छूटा नहीं है, जो पूरे न्याय शास्त्र में आएगा वो नाम रूप में सारा का सारा इस पहले सूत्र में बता दिया गया है कि इस पूरे शास्त्र में हम कहां कहां घूमेंगे, इन्हीं के अंदर घूमते रहेंगे। अगले 6 महीनों में इस पूरे शास्त्र में 5वें अध्याय तक हम इन्हीं चीजों में घूमेंगे, इन्हीं में विचरण करेंगे, इसी की गहराई में जाएंगे। तो यहां इससे अतिरिक्त कहीं नहीं जाएंगे, जो कुछ है वो यहां कह दिया गया। ये मतलब है अनवयवेन तंत्रार्थ उद्दिष्टो वेदितव्य, हमें समझ लेना चाहिए। यहां सब कुछ आ गया है, यही शास्त्र का एक जैसे सूची होती है, आजकल विषय सूची होती है, उस रूप में ये प्रस्तुत कर दिया गया। शास्त्र इसी पे चलेगा, इससे बाहर नहीं जाएंगे। और कोई? आचार्य जी, एक पंक्ति और थी। हाँ बोलो आचार्य जी। 7 पृष्ठ संख्या 7 में अंतिम पंक्ति है, पृष्ठ सात की अंतिम पंक्ति, साचायम किंस्विदिति वस्तु विमर्श मात्रम अनवधारणम ज्ञानम संशया प्रमेय अंतर्भवन एवं अर्थम प्रति उच्यते। ठीक है, ये संशय के बारे में चर्चा चल रही थी, इन 16 में संशय को क्यों गिना गया है, तो उसको बताते बताते इन्होंने कहा कि सचायम किम स्विदिति, ये संशय है क्या, उसका लक्षण बता रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा स्वरूप बता रहे हैं, खोल रहे हैं, आगे भी सूत्रकार बताएंगे उसका लक्षण, लेकिन यहां कुछ बात बता रहे हैं। वस्तु विमर्श मात्रम, किसी वस्तु का सामान्य ज्ञान होता है संशय के अंदर, जिस विषय में हमें संशय होता है उस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं हो ऐसा हम नहीं कह सकते, कुछ भी ज्ञान नहीं है तो संशय बनेगा नहीं। संशय कैसे, कोई भी आप उदाहरण लीजिए संशय का, जैसे मैं कल ले रहा था रस्सी है सांप का या ठूंठ का या मनुष्य का, कोई सा भी एक उदाहरण ले सकते हैं, रस्सी सांप ले लीजिए, जब हमें संदेह हो कि ये रस्सी है या सांप है तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ज्ञान का पूरा अभाव है, कुछ तो ज्ञान हो रहा है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि हमें पूरा ज्ञान हो गया, पूरा ज्ञान हो जाता तो संशय की बात ही नहीं थी, या तो सांप है या रस्सी है एकदम स्पष्ट हो जाता और उसके अनुसार हमें क्या कर्म करना है वो हमारा निश्चय हो जाता, बचना है भागना है चल के जाना है उठाना है वो हमारी निर्णय हो जाता हमारे को, तो न तो ये पूरा ज्ञान है और ऐसा भी नहीं कह सकते कि यहां कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ, तो वो जो जितना ज्ञान हुआ हमें अंधेरे में कि ये यहां कुछ सांप है या रस्सी है, तो कुछ जो लंबा लंबा टेढ़ा मेढ़ा तिरछा हमें दिखाई दे रहा है वो वस्तु विमर्श मात्रम, वस्तु का केवल सामान्य ज्ञान हुआ, जिसको दूसरे शब्दों में अगर कहें तो केवल उसके अस्तित्व का बोध हुआ, छोटा मोटा आकार प्रकार हमें पता लगा। दूसरे शब्दों में यदि आप वो शब्द आपके यहां चलता रहता है निर्विकल्प ज्ञान जैसा हुआ, भेद नहीं पता लगा कि ये रस्सी है या सांप है, केवल बस अस्तित्व एक पता लगा, धुंधली जानकारी हुई, यदि निर्विकल्प से कोई दिक्कत है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो एक सामान्य ज्ञान हुआ कोई वस्तु है इतना तो हमें निश्चय हो गया, तो वस्तु का विमर्श मात्र है, थोड़ा सा ज्ञान हुआ है कि कुछ है और थोड़ी थोड़ी धुंधली हमारे को छवि है कि ऐसी ऐसी है, वो जो रस्सी पड़ी है हम ये तो नहीं कहते कि यहां पर ये पहिया पड़ा हुआ है, पहिया है या रस्सी है ऐसा तो हमारे को नहीं होगा, सांप से होगा, हाँ अगर रस्सी यूं गोल रखी हुई हो अलग ढंग से तो अब हमारे को संदेह हो सकता है कि साइकिल का पहिया है या रस्सी है, लेकिन एक सामान्य यूं रस्सी पड़ी हुई है तो पहिये का बोध नहीं होगा, तो जो एक सामान्य ज्ञान हुआ उसको कहा वस्तु विमर्श मात्रम, मात्र थोड़ा सा ज्ञान होता है उनका, अनवधारणम ज्ञानम, लेकिन अनवधारणता अनिश्चय भी वहां पर बना हुआ है, निश्चय नहीं हुआ है कि रस्सी है या सांप है, ये दोनों चीजें हैं, जब ये दोनों बनती हैं बस ऐसा जो ज्ञान है उसे संशय कहते हैं, कुछ ज्ञान तो हो रहा है लेकिन निश्चय नहीं हो रहा है, इसे ही तो संशय कहते हैं। संशय के जो भी स्थल हो आपके, जहां जहां आपको संशय होता हो वहां आप इस लक्षण को घटा सकते हैं कि कुछ तो ज्ञान हो रहा है लेकिन पूरा ज्ञान नहीं हो रहा है, निश्चय नहीं हो पा रहा है, सामने वाले व्यक्ति हैं इनका नाम ये है या ये है, निश्चय नहीं हो पा रहा है, ये पतंजलि योगपीठ से हैं या और किसी संस्था से हैं, ये ज्ञान नहीं हो पा रहा है, एक जैसा कुछ दिख रहा है, तो ये इसका अर्थ होगा। ठीक है, और कौन पूछ रहा था, बोला पूछो, ये अनविक्षिकी है, ये अनविक्षिकी जी, ये क्या है पदार्थ, एक बार समझाएं जी। तो अनविक्षिकी जो है इसका एक चार विद्याओं में से एक विद्या है, अन्वीक्षण शब्द आप समझते हैं, अनुसंधान अन्वीक्षण, ईक्ष दर्शन है, ठीक है, ईक्ष दर्शन है देखना जानने के अर्थ में यहां पर लेंगे, तो अन्वीक्षिकी का मतलब है जिससे हम जानते हैं, अन्वीक्षन्ते विचार्यन्ते, विचार करते हैं खोज करते हैं कुछ, विषया अस्या विषया अस्याम इति अन्वीक्षन्ते विचार्यन्ते विषयः अस्याम इति अस्याम तस्मात् आन्विक्षिकी न्याय विद्या तर्क प्रधानत्वात्। तर्क की प्रधानता है, जिसमें हम जानने का प्रयास करते हैं, विचार करते हैं ये ऐसा है या नहीं है, अन्वीक्षण करते हैं, गहराई से देखते हैं, समझते हैं, जो विद्या हमें इसमें कुशल बनाती है, जो विद्या हमें इसमें सहायता करती है, उसको आन्वीक्षिकी विद्या कहते हैं। अन्वीक्षण करना, गहराई से देखना, अच्छी तरह देखना, अंदर जाकर के देखना, जो हमने जाना है उसके आधार पर कुछ और जानना, इसको अन्वीक्षिकी विद्या कहते हैं। इसी को न्याय विद्या कहा, ये न्याय शास्त्र अन्वीक्षिकी विद्या है। हो गया जी। ओम आचार्य जी, ये अन्वीक्षिकी विद्या के विषय में ही मैं पूछना चाहूंगा कि ये जब भूमिका इसकी पढ़ रहे थे तो इसमें रामायण में की गई अन्वीक्षिकी की निंदा पृष्ठ संख्या 18 भूमिका के अंदर, भूमिका में, तो क्या ये प्राचीन काल से यही न्याय शास्त्र की इसमें चर्चा है? विद्या तो प्रारंभ से चल रही है, वेदों से चल रही है, सभी विद्याएं वेदों से निकली हैं, वहां से सूत्र मिल जाते हैं, फिर और व्यक्ति उसको अलग ढंग से सरल भिन्न भिन्न तरीकों से प्रस्तुत करते हैं व्यवहार में देख करके। तो विद्या तो पहले से थी, और इस शास्त्र को उदयवीर जी ने तो गौतम ऋषि को तो रामायण से भी पहले का माना है, क्योंकि रावण जब राम के पास साधु का वेश बना करके गए और वहां बताने लगे कि मैं किन किन विद्याओं को पढ़ा हूं, तो ऐसा वहां पर उल्लेख आता है कि मैंने गौतम के द्वारा रचित न्याय विद्या को भी पढ़ा है। एक प्रमाण उदयवीर जी ने प्रस्तुत किया इसकी प्राचीनता को बताने के लिए। बाकी कुछ लोग इसको ईस्वी से बाद का मानते हैं, कुछ थोड़ा सा पहले मानते हैं, लेकिन 2-2500 वर्षों के अंदर ही घूमते हैं, इससे पूर्व नहीं जाते। रामायण काल तो बहुत पुराना हो गया, महाभारत से भी पहला, बहुत पहला, लाखों साल पुराना हो गया। तो उस प्रसंग में इसको हम बहुत प्राचीन विद्या है, ये ऋषि महर्षि इस प्रक्रिया से चलते रहे हैं, तो इसकी निंदा उस रूप में नहीं है। इसका दुरुपयोग किया जा सकता है जो आप पूछ रहे थे, उस रूप में ये निंदित है, लेकिन आगे प्रक्रिया बताई जाएगी कि कैसे ये उपयोगी होता है और कैसे गलत प्रयोग होते हैं, कैसे बातचीत गलत होती है, आज भी आएगा थोड़ा विषय। मुख्य रूप से ये प्रश्न पूछने का तात्पर्य मेरा यही था कि कुछ विद्वानों का जो मत है कि ईस्वी या ईस्वी के पूर्व, लेकिन जब रामायण की बात आती है तो बात स्पष्ट हो जाती है कि ये लाखों वर्ष से इस विद्या का प्रचलन रहा और गौतम ऋषि बहुत रामायण के पहले हुए या रामायण काल में हुए, तो इस विद्या का और महत्व बढ़ जाता है, केवल इतना मेरा पूछने का तात्पर्य। तो आप एक बात रख रहे हैं कि ऐसा है, ठीक बात है। कोई इधर से पूछना है? नहीं, वेद प्रकाश जी। आचार्य जी प्रणाम जी। मेरे दो प्रश्न हैं, उनमें से पहला प्रश्न में पृष्ठ सात अर्थावधारणम निर्णय तत्वज्ञानम इस पर है। सूत्र में कहा गया था कि ये 12 पदार्थ के, ये 16 पदार्थ के तत्वज्ञान से निश्रेयस होता है, उसमें निर्णय को भी यहाँ तत्वज्ञान कहा गया जी। तो तत्वज्ञान का तत्वज्ञान से निश्रेयस होता है, ऐसा अर्थ ये निकलेगा जी। तत्वज्ञान से तत्वज्ञान से निश्रेयस जी। तो प्रश्न ये था कि क्या तत्वज्ञान का तत्वज्ञान भी होता है? ठीक है, इनका प्रश्न पहले आपको और खोलता हूं कि पहले सूत्र में जो 16 चीजें दी गई हैं उसमें अवयव तर्क निर्णय एक शब्द आया है, ये 16 में आया है। तो कहा इन 16 के तत्वज्ञान से, इन 16 के तत्वज्ञान से, इसका मतलब है कि 16 चीजें अलग हैं और तत्वज्ञान अलग है, यही तो निकल के आएगा। इन 16 के तत्वज्ञान से, इन 16 का जो ठीक ठीक ज्ञान हुआ, तत्वज्ञान हुआ, ये तत्वज्ञान अलग है और ये 16 चीजें अलग हैं, एक निश्चय हो गया। अब यहां इनका प्रश्न है, पृष्ठ 7 पर निर्णय लिखा इन्होंने, अर्थावधारणम निर्णयः तत्व ज्ञानम, तो अर्थावधारण ये निर्णय हो गया और निर्णय ही तत्व ज्ञान हो गया। यहां निर्णय और तत्व ज्ञान को एक ही माना गया, निर्णय और तत्व ज्ञान को एक ही माना गया। सूत्र से क्या प्रतीति हो रही है, निर्णय अलग है और तत्व ज्ञान अलग है, लेकिन इस भाष्य की पंक्ति से क्या प्रतीति हो रही है, जो अर्थावधारण है वही निर्णय है और वही तत्व ज्ञान है। तो ये कैसे हो रहा है, ये इनका प्रश्न है। तो भाष्यकार ने जो लिखा वो ठीक है, सूत्रकार का भी ठीक है, दृष्टि थोड़ी समझनी है कि अर्थ का अवधारण इसको निर्णय कहते हैं और ये ही तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान में भी निर्णय होता है, तत्व ज्ञान भी निर्णय की स्थिति होती है, उसमें भी अर्थ का अवधारण होता है। लेकिन हमें यदि निर्णय को समझना हो कि निर्णय होता क्या है, यदि किसी को यही ना पता हो कि निर्णय कहते किसको हैं, समझना हो तो निर्णय को भी समझना होगा। जैसे तत्व ज्ञान है तो तत्व किसे कहते हैं ये भी इन्होंने बताया, निर्णय होता क्या है ये भी हमें समझना है, तो हमें पता लगेगा कि जो मैं प्रमाणों का प्रयोग कर रहा हूं अब जो ये ज्ञान हो रहा है ये निर्णय रूप है या नहीं है। जो चीज प्रमेय है, तत्व ज्ञान एक ज्ञान हो गया, प्रमिति हो गया, लेकिन वो भी प्रमेय के रूप में हो सकती है कि ये चीज तत्व ज्ञान है या नहीं है, ये निर्णय है या नहीं है। तो जब उसकी भी परीक्षा की जाएगी, जब उसको भी बताया जाएगा तो वो प्रमेय के रूप में आ सकता है कि उसको हम जान रहे हैं। तो सूत्र में जो 16 तत्वों में निर्णय कहा गया कि निर्णय को भी हमें जानना है कि निर्णय कहते किसको है, संशय को भी हमें जानना है कि संशय कहते किसको है। कल मैंने इस तरह से प्रश्न रखा था कि यहां संशय को जानने की बात कही गई है, तो संशय से तो तत्व ज्ञान नहीं होता है, संशय से तो मुक्ति नहीं होती है, जो संशय वाला है उसको तो मुक्ति नहीं होगी। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है, संशय के तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है। इसका क्या मतलब है, संशय को संशय के रूप में हम समझ सकें कि संशय कहते किसको है, हम पहचान सकें कि यह संशय की स्थिति है। संशय को ठीक ठीक समझना मुक्ति में सहायक है, हमें पता लग जाए कि यह संशय है, और संशय है तो हम उसके निवारण के लिए प्रयास करेंगे। है तो संशय और हमने उसको निर्णय समझ लिया, निश्चय समझ लिया, तो क्या हाल हो गया हमारा, संशय को निर्णय समझ लिया तो मुक्ति तो प्राप्त नहीं होगी, तत्व ज्ञान तो नहीं होगा। इसलिए संशय को संशय के रूप में जानना है, निर्णय को निर्णय के रूप में जानना है, तो ये दोनों चीजें शास्त्र में बताई जाएंगी। ये भी एक तत्व ज्ञान है, निर्णय के बारे में ठीक ठीक जानना भी एक तत्व ज्ञान है, संशय के बारे में ठीक ठीक जानना ये भी एक तत्व ज्ञान है, निर्णय को निर्णित रूप में जान लेना कि निर्णय कहते किसको है। इस दृष्टि से तो वैसे तत्व ज्ञान में निर्णय होता है, यदि निर्णय नहीं है तो उसको हम तत्व ज्ञान नहीं कह सकते। अर्थावधारण यानी निश्चय नहीं है, निर्णय नहीं है, तो हम इसको तत्व ज्ञान नहीं कह सकते। तत्व ज्ञान कहते ही उसको है जिसमें हम निश्चय पे पहुंच गए हैं, यदि निश्चय पे नहीं पहुंचे हैं तो वो संशय कहलाएगा और यूं कहेंगे अभी मुझे तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा प्रश्न। आचार्य जी, सूत्रकार ये 16 पदार्थ से तत्व ज्ञान बताई, किंतु भाष्यकार कह रहे हैं आत्मा देह खलु प्रमेय, पांचवा पृष्ठ अंतिम पृष्ठ जी, अंतिम पंक्ति जी, आत्मा देह खलु प्रमेयस्य तत्व ज्ञानान निश्रेयस अधिगमः जी। सूत्रकार तो 16 पदार्थ के तत्व ज्ञान से अधिगम निश्रेयस का अधिगम बता रहे हैं, किंतु भाष्यकार केवल प्रमेय पदार्थ को पकड़ करके कह रहे हैं कि इनके तत्व ज्ञान से निश्रेयस होगा, तो ये दोनों में विरोध है। विरोध तो नहीं है, किंतु ये कैसे समझे, ये कैसे संभव है, विरोध नहीं है, इतना तो ठीक है कि आत्मा आदि जो है ये प्रमेय के अंतर्गत आ जाएंगे। यहां जो भाष्यकार ने लिखा है वो प्रमेय के रूप में लिखा है, किसको जानेंगे तो तत्व ज्ञान होगा, प्रमाण के द्वारा किसको जानेंगे, ये शास्त्र प्रमाण शास्त्र है, इस प्रमाण के इसके द्वारा ज्ञात प्रमाण के द्वारा किस किस को हम जानेंगे। अब प्रमाण को प्रमेय के रूप में नहीं देख रहे हैं, तो उनके ज्ञान से मुक्ति होती है। अब इसको दोनों की दृष्टि से मैं बोल रहा हूं, दोनों की बातें कैसे संगत हैं। हमने प्रमाणों को तो जान लिया लेकिन प्रमेय को हम जान नहीं पाए उससे। प्रमाण तो इकट्ठे कर लिए लेकिन प्रमेय नहीं जान पाए। दूरबीन सूक्ष्मदर्शी यंत्र तो इकट्ठे कर लिए लेकिन उससे किसी को जाना नहीं हमने, तो उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा हमारा? कुछ भी नहीं। सैनिकों ने दूरबीन ले ली, देखना है शत्रुओं को इधर उधर, दूरबीन तो साधन प्रमाण तो ले लिया लेकिन किसी को जाना नहीं उससे, तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। प्रयोजन की सिद्धि किसके लिए किससे होगी? जब वो दूरबीन से देख सकें कि कहीं कोई शत्रु आतंकवादी तो नहीं है, तब प्रयोजन से होगी। क्योंकि प्रमाण किसके लिए है? प्रमाण मात्र प्रमाण के लिए नहीं है। प्रमाण मात्र को जानने से काम नहीं चलेगा। जो कोई वस्तु दूसरे के लिए होती है तो जो दूसरे के लिए होती है वो गौण होती है और जिसके लिए होती है वो प्रधान होता है। ये शरीर आत्मा के लिए है तो शरीर अप्रधान है और आत्मा मुख्य है। प्रमाण किसके लिए है? एक दृष्टि से प्रमेय के लिए। प्रमाण और प्रमेय इन दो में देखिए, अभी प्रमाता को ना लाइए बीच में। प्रमेय प्रमाण के लिए है या प्रमाण प्रमेय के लिए है? प्रमाण प्रमेय के लिए। वैसे कोई तर्क करने को कर सकता है कि प्रमेय ही नहीं होगा तो प्रमाण को प्रमाण कैसे कहेंगे, तो प्रमाण को प्रमाण सिद्ध करने के लिए प्रमेय भी होना चाहिए, वो बात अपनी जगह ठीक है। प्रमेय नहीं है तो प्रमाण का कोई महत्व नहीं है, प्रमाण नहीं है तो प्रमेय का महत्व नहीं है, ये बात अपनी जगह ठीक होते हुए भी इसको थोड़ा अलग रखिए। अब हम केवल ये देख रहे हैं कि इन दोनों में से कौन किसके लिए है। तो आप लोगों ने अधिकतर ने ये कहा है कि प्रमाण प्रमेय के लिए है, प्रमाण साधन है और प्रमेय को हम इससे जानेंगे, वो हमारा साध्य है। प्रमेय हमारा साध्य है और प्रमाण साधन है। तो तत्व ज्ञान वास्तव में किसका होगा तो मुक्ति में जाएंगे? प्रमेयों का होगा। प्रमेयों का तत्व ज्ञान होगा तो प्रमेय को हम देखेंगे, इसका मैं उपयोग कैसे करूं, किसका उपयोग करूं, किसका नहीं करूं। प्रयोजन तो वो है हमारा, हे उपादान जो हमको करना है वहां तक जाना है, वो प्रमेय के साथ में घटेगा हमारा। इसको हमें ग्रहण करना है, इसको छोड़ना है, ये उचित है ये अनुचित है, कैसे उपयोग करें, यहां हमारा हित अहित छुपा हुआ है और उसकी वहां तक की प्राप्ति प्रमाण के द्वारा होती है। तो मुक्ति की प्राप्ति सीधे सीधे अगर कहें तो प्रमेय के ज्ञान से होती है। इस दृष्टि से भाष्यकार ने कहा कि प्रमेय को जान करके हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे, मात्र प्रमाण से नहीं। और सूत्रकार ने जो बात रखी वो किस दृष्टि से कि यदि हम प्रमाणों को नहीं जानेंगे तो प्रमेय को कैसे जानेंगे? बिना प्रमाण के तो प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है। प्रमाणम अंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति। तो प्रमाण को भी हमें जानना है और प्रमाण का जानना भी मुक्ति में सहायक है, आवश्यक है। इस दृष्टि से उन्होंने ये कहा, क्योंकि ये उनका प्रतिपाद्य विषय है और भाष्यकार ने केवल प्रमेय को प्रमुखता देते हुए कहा कि प्रमाण के द्वारा प्रमेय को ही जानेंगे। इसलिए तो विरोध तो नहीं है, आप स्वयं भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र इनके अलग अलग हैं, अलग अलग दृष्टि से ये बात कही गई है, अंतर्भावित है दोनों एक दूसरे में। जानने के साथ जीना। जी, दूरबीन का ना? जी, तो दूरबीन से जान भी लिया जी, तो ज्ञान से तो मात्र बात नहीं बनी जी, तो फिर उनको टारगेट भी करना पड़ेगा जी। तो शायद क्योंकि सब जगह जानना जानना ही हो रहा है जी, तो फिर वो उसमें शायद जानने और जीने में शायद भेद नहीं करते जी। तो तत्व ज्ञान का मतलब वैसा जीना, नहीं तो जानना जानना जानना, हम प्रमाण प्रमेय अनुसारे विषयों को जो सारे पदार्थ बताए इनको सबको जानेंगे, तो जानने जानना जानना ऐसा, तो शायद तो जीना भी उसके साथ जुड़ा हुआ, जैसे अपने परंपरा में तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। योयम वेद ऐसा एवं भवती, तो ये जानना और जीने में शायद फर्क नहीं करते, इसलिए उसको ज्ञान ज्ञान को ही ज्यादा प्रधानता दे रहे, ऐसी बात जी। वैसे अंतर करते हैं ये, और क्योंकि इनका मुख्य विषय ज्ञान है इसलिए उसकी ज्यादा चर्चा करते हैं। जो प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तो प्रवृत्ति सामर्थ्य जो ये बात कही, और फिर हमने ज्ञान किया तो ये जो हे उपादेय बुद्धि है ये जीना ही है उस वस्तु के साथ, इसको छोड़ना है और इसको पाना, ये जीने वाली बात है। और आगे प्रमाण के प्रसंग में, प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रसंग में एक बात आएगी कि इसका फल क्या है। तो प्रमाण किसे कहते हैं, तो प्रमाण का फल है ज्ञान। जब प्रमाण को जिससे जानते हैं उसको प्रमाण कहेंगे तो उसका फल क्या है, ज्ञान। और जब ज्ञान को ही प्रमाण मानेंगे तो उसका फल क्या है, तो हे उपादे उपेक्षा बुद्धि। इसको ऐसा भी आचार्य जी देख लेते हैं ना, ये छोड़ना चाहिए ये ग्रहण करना चाहिए, इसको भी जान लिया फिर भी ना छोड़ते ना ग्रहण करते ये। जी हाँ, ये भी कह सकते हैं उसको भी ज्ञान रूप में ही ले कि भाई हे उपादे बुद्धि तो उत्पन्न हो गई। तो इसलिए इन्होंने प्रवृत्ति सामर्थ्य एक शुरू में बात कही है कि हमने वैसा फिर किया और वैसा मिला तो हमें लगता है कि मेरा ज्ञान ठीक था और मैंने प्रमाण ठीक किया। यानी आचरण तक अवश्य पहुंचना ही है, वो यहाँ मुख्यता नहीं है आप ये कह लीजिए, लेकिन वो जीना है ही, वो हमारा ये तो एक दर्शन है, अंतर नहीं है। और सारे दर्शन मिलकर के कहते हैं ये एक किसी पक्ष को विस्तार से बता रहा है, उपेक्षा नहीं कर रहा है वो जीने की, वो जीना भी इसमें सम्मिलित है। जिन्होंने अभी तक नहीं पूछा उनमें से कोई हो पूछे। अरुण जी। ओम आचार्य जी, एक यहाँ पे जो संशय के बारे में कहे कि संशय आदि जो इनको पृथक से क्यों कहे, एक वार्तिक है जी, तो उसके बाद जो वाक्य है पहला वार्तिक है तत्र संशयादि नाम पृथक वचनम अनर्थकम जी, उसके बाद जो ये दे रहे संशयादयो यथा संभवम प्रमाणेशु प्रमेयेशु चांतर भवन्तो न व्यतिरिच्यन्ता इति जी, तो ये इसमें हेतु दे रहे हैं या उसी की व्याख्या कर रहे हैं। उसी की व्याख्या कर रहे हैं, पृथक वचन अनर्थक है, आप उसको हेतु कह लीजिए कोई आपत्ति नहीं है। कि प्रमाण वचनम संशयादि नाम पृथक वचनम अनर्थकम, ये इसकी प्रतिज्ञा है, ये एक अनर्थक है, अलग से कहना आपका व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है, तो बोले कि यथा संभव ये जो बाकी हैं प्रमाण में या प्रमेय में अंतर्भवित हो ही जाएंगे, तो अलग से बचे ही नहीं, जब अलग से नहीं बचे तो आप अलग से क्यों पढ़ रहे हो, तो उसकी व्याख्या समझ लीजिए, उसको हेतु दे दीजिए। यहाँ की न्याय की दृष्टि से इसको हेतु कहेंगे, कारण बता रहे हैं इसको। ठीक है, एक प्रश्न और है जी, जैसे अर्थ के बारे में आया था कि सुख सुख हेतु दुख दुख हेतु जी, उसके दो भेद बताए थे, एक तो ये है दूसरा प्रमाण प्रमेय प्रमिति और प्रमाता जी, इसमें क्या भेद किस रूप में मानेंगे इसका थोड़ा स्पष्टीकरण। दृष्टि भेद है केवल वस्तु प्रमेय की दृष्टि से देखेंगे तो प्रमेय ये चार ही बनेंगे, और प्रमेय को कैसे जानते हैं, कौन जानता है, और ज्ञान, इन तीन चीज को भी ले लेंगे तो ये चारों को लेंगे। ये जो दुख दुख का कारण और सुख सुख का कारण हेतु जो है उसको मोटे तौर पे कहेंगे तो ये प्रमेय में आएंगे, प्रमेय के चार भेद हैं। लेकिन प्रमाण भी चूंकि ग्राह्य है, वो सुख का कारण है, तो वो प्रमाण को भी इसमें अंतर्भावित कर सकते हैं। तो अलग अलग दृष्टि से, और कोई बात नहीं इसमें। तो इसको प्रश्न सत्र को तो हम यही समाप्त करते हैं, अब आगे पूछ सकते हैं फिर। पूछिए। परसों का पूछिए। यहाँ पर एक सुख के हेतु और दुख के हेतु ये तो बहुत अपरिसंख्यय है, ये तो पता चल रहा है, क्या सुख और दुख भी अपरिसंख्यय है। मेरे प्रश्न यहाँ पर है कि साधन भेद से तो अपरिसंख्यय मैं स्वीकार कर रहा हूँ, तत्वतः क्या सुख और दुख में भी अपरिसंख्यय है, ये प्रश्न। तत्वतः जाति तो एक ही है, लेकिन सुख के तरतम भेद अलग होते हैं, दुख के भी तरतम भेद अलग होते हैं, यानी अनुभूति के स्तर पर भी भेद है। जाति के रूप में तो आप एक कह सकते हैं कि सुख ठीक है, लेकिन सुख की अनुभूति भी न्यूनाधिक होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अंततः बिल्कुल आत्मा के स्तर पर देखेंगे तो ठीक है, एक ही तरह का संवेदन है, और इंद्रिय की दृष्टि से अनुभूति की दृष्टि से तो भिन्नता भी वहां पर है, दोनों तरह से देखी जा सकती। तो अब हम आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं, पृष्ठ संख्या 8 गुंडी राज्य वाले में। तो पीछे जो 16 सत्पदार्थ बताए उसमें फिर आक्षेप किया कि संशय का ग्रहण क्यों आवश्यक है, वो भी चर्चा हो गई। अब उसके बाद में चौथा वाला प्रमाण प्रमेय संशय और प्रयोजन, इस प्रयोजन को बता रहे हैं कि प्रयोजन की क्या आवश्यकता है आपको, इन 16 में प्रयोजन को गिनने की क्या आवश्यकता थी। तो कहते हैं अथ प्रयोजनम। प्रयोजन कहते किसको हैं, प्रयोजन कहते किसको हैं, तो उसका उत्तर दिया ये न प्रयुक्तः प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। ये पहले वाला वार्तिकांश है, जिससे प्रेरित होकर के हम कार्य करने लगते हैं, प्रवृत्त होते हैं। प्रयुक्तः मतलब प्रेरित हुए वे, जिसके धक्के के कारण से हम आगे बढ़ते हैं, जिससे प्रेरित हुए हम कर्म करते हैं उसे प्रयोजन बोलते हैं। ये न प्रयुक्तः प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। इसी को आगे खोल रहे हैं, यम अर्थम अभीप्सन जिहासन व कर्मारभते। जिस अर्थ को, विषय को अभीप्सन चाहते हुए, जिहासन व अथवा छोड़ने की इच्छा रखते हुए कर्म को प्रारंभ करते हैं। हमारे जितने भी कर्म हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं, या तो कुछ हम ग्रहण करने के लिए प्रयत्न करते हैं, कर्म करते हैं, या कुछ छोड़ने के लिए करते हैं। ग्रहण करना या छोड़ना, ये दो चीजें वहां पर विद्यमान रहेंगी, दो चीजें विद्यमान रहेंगी। तो यम अर्थम अभीप्सन जिहासन व कर्म आरभते। जिस कर्म को ग्रहण करने की इच्छा से हम कर्म कर रहे हैं या छोड़ने की इच्छा से कर्म कर रहे हैं, वो जो अर्थ था उस अर्थ को यहां पर प्रयोजन कहते हैं। आगे तेन अनेन सर्वे प्राणिनः सर्वाणि कर्माणि सर्वाश्च विद्या व्याप्ताः। तेन अनेन, उस इस प्रयोजन से, प्रयोजनेन, तेन अनेन प्रयोजनेन सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी, मनुष्य और मनुष्य से इतर जितने भी प्राणी हैं वे सबके सब इससे व्याप्त हैं, उनमें भी ये व्याप्त हैं। सर्वे प्राणिनः सर्वाणि कर्माणि, और सभी कर्म, सब प्राणियों के सभी कर्म, हर मनुष्य का हर कर्म, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक कर्म, और सर्वाश्च विद्याः, और सारी विद्याएं, भिन्न भिन्न विद्याएं अलग अलग क्षेत्र की, धनुर्विद्या है, चिकित्सा है, अन्य जो भी विद्याएं हैं, वे सारी विद्याएं व्याप्ताः, व्याप्त हैं। इस प्रयोजन से सभी प्राणी और सारी कर्म और सारी विद्याएं व्याप्त हैं, अर्थात इन सब में प्रयोजन विद्यमान रहता है। हम एक भी प्राणी ऐसा नहीं बता सकते जिसमें प्रयोजन ना हो, सबका प्रयोजन रहता है। वो कर्म करते हैं, उन सब कर्मों का प्रयोजन होता है, एक भी कर्म हमारा ऐसा नहीं है जो निष्प्रयोजन हो, हमारा एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो निष्प्रयोजन हो। सर्वाणि कर्माणि अनेन व्याप्ताः, व्याप्तानि, जितने भी कर्म हैं वो इससे व्याप्त हैं, अर्थात प्रयोजन वहां अवश्य मिलेगा। ये बहुत बड़ा सिद्धांत दे रहे हैं जीवन का भी, और पूरा ये अटल सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है, निर्विवाद सिद्धांत है, सर्वतंत्र सिद्धांत है, सब जगह घटते हैं ये, ऐसा ही देखा जाता है, इसका अपवाद नहीं मिलेगा, कोई भी एक भी अपवाद नहीं मिलेगा इसका। सारे प्राणी, सारे कर्म और सारी विद्याएं इससे व्याप्त हैं। तो प्रयोजन तो इतनी बड़ी चीज हो गई, सब जगह विद्यमान। अब आगे कहते हैं तदाश्रयश्च न्यायः प्रवर्तते। और ये जो न्याय दर्शन शास्त्र है, अथवा इसमें जो न्याय प्रक्रिया चलती है, निश्चय करना होता है, पंचावयव का प्रयोग होता है, ये भी इससे युक्त है। तो ये जो शास्त्र है ये प्रयोजन से रहित नहीं है, इसका भी अपना प्रयोजन है, अलग अलग प्रयोजन हो सकते हैं लेकिन इसका भी प्रयोजन है, निष्प्रयोजन कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आगे आगे कहते हैं कह पुनरयम न्यायः। ये जो आपने कहा पीछे कि तदाश्रयश्च न्यायः प्रवर्तते, ये जो न्याय प्रवृत्त होता है ये इसी के आश्रय से, प्रयोजन के आश्रय से ही होता है। प्रयोजन नहीं है तो न्याय ही प्रवृत्त नहीं होगा। बोले न्याय क्या है, अभी तक इन्होंने सीधे सीधे नहीं बताया था कि न्याय किसे कहते हैं। भाष्यकार कह रहे हैं कह पुनरयम न्यायः, तो उसके लिए कहा प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः, प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना, निरीक्षण करना, निश्चय करना, उसकी विवेचना करना, ये न्याय है। अर्थ का मतलब विषय, वही पीछे जो सारी चीजें आई हैं, सुख सुख का हेतु, दुख दुख का हेतु, या और भी जो विषय प्रमेय हैं, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जिसको भी हम जानना चाहते हैं तो प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना ये न्याय कहलाता है, ये प्रक्रिया कहलाती है और वो सप्रयोजन होता है। आगे कहा, प्रत्यक्षागम आश्रितम अनुमानम सा अन्वीक्षा। पीछे अन्वीक्ष की विद्या आया था, ये अन्वीक्षा के लिए यहां पर कहा जा रहा है। तो न्याय दर्शन वैसे तो बहुत सारे प्रमाणों के बारे में बात करता है, लेकिन उनमें भी अनुमान प्रमाण पर अधिक बात करता है, उसकी चर्चा अधिक करता है, क्योंकि वो उलझा हुआ विषय है, त्रुटियां उसमें अधिक होती हैं, उसको अधिक समझना है। इसलिए न्याय, इसका न्याय का मतलब पंचावयव और अनुमान भी बहुत से लोग गृहित करते हैं, उसकी प्रमुखता है यहां पर इस शास्त्र में। तो प्रत्यक्ष आगम आश्रितम अनुमानम, अनुमान जो है वो प्रत्यक्ष और आगम के आश्रित होते हैं। अनुमान ये पंचावयव की प्रक्रिया, ये प्रत्यक्ष और आगम के आश्रित होती है। यदि प्रत्यक्ष और आगम नहीं हो तो अनुमान नहीं चलेगा। ये एक मोटा अर्थ मैं दे रहा हूं, दूसरा एक और अर्थ है वो भी बताऊंगा। तो ये जो अनुमान है सा अन्वीक्षा, इस अनुमान को ही अन्वीक्षा कहते हैं। कुछ हमने जाना प्रत्यक्ष से, शास्त्र से, अब उसके बाद में हम कुछ और खोज कर रहे हैं, अन्वीक्षण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, इसी को अन्वीक्षा कहते हैं, ये न्याय है। आगे प्रत्यक्ष आगम, प्रत्यक्ष आगमाभ्याम ईक्षितस्य, इसी को और खोल रहे हैं आगे। प्रत्यक्ष और आगम के द्वारा जो ईक्षित है, ईक्षितस्य अर्थात ज्ञातस्य, जिसको हमने जान लिया है एक सीमा तक, उसका अन्वीक्षणम, उसका फिर बाद में और ईक्षण करना, उसको और जानना। पहले हमने प्रत्यक्ष आगम से कुछ जान लिया है, अब उसको और जानना, जानने के बाद भी कुछ और जानना, जानने के पीछे और जानना, इसको कहते हैं अन्वीक्षणम, अन्वीक्षा। इसी से अन्वीक्षिकी विद्या, तो तया प्रवर्तते इति अन्वीक्षिकी न्याय विद्या न्याय शास्त्रम शास्त्रम। और इससे, तया मतलब है अन्वीक्षा, तया अन्वीक्षया, इस अन्वीक्षा से जो प्रवृत्त होता है, अर्थात इसको लक्ष्य लेकर के जो चलता है, इति अन्वीक्षिकी, ये अन्वीक्षिकी विद्या है। इसी को कहा न्याय विद्या और इसी को कहा न्याय शास्त्रम। अब एक वाक्य और बोल रहे हैं, चूंकि शास्त्र का विषय प्रमाण होते हुए भी अनुमान इसका मुख्य विषय है, अनुमान के बारे में इतनी चर्चा चलेगी, लगेगा कि अनुमान से जो हम जानते हैं, अनुमान प्रमाण से, अंदाजा नहीं, जैसा गुरुजी भी कुछ दिन पहले बता रहे थे, जो हम कल्पना रूप में अनुमान बोलते हैं समाज में, वो नहीं, ये न्याय दर्शन वाला अनुमान वो निश्चय अर्थ को देता है। वो इतना विस्तार से यहां पर बताया गया है कि हमें लगने लगेगा यही सबसे बड़ा प्रमाण है। अंदाजा से बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है, तुक्का तुक्का तुक्का अंदाजा। हालांकि वहां भी कुछ न कुछ आधार तो रहता है, लेकिन वो आधा अधूरा रहता है। जहां पूरा आधार सहित कुछ निश्चय किया जाता है वो यहां पर अनुमान है, टूटे फूटे आधार पे नहीं, पूरे स्थिरता से जो निर्णय किया जाता है उसको यहां अनुमान कहा जाता है। तो वो अनुमान इतना बड़ा लगने लगता है हमें, आपको भी लगेगा कि बस आप किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो अनुमान का ये प्रक्रिया मेरे हाथ में ऐसी आ गई है कि अब मैं सब चीजों का निश्चय कर सकूंगा, ये भाव आएगा आप लोगों के मन में भी, आ सकता है, इसकी प्रधानता है। और यूं कहा इसी से मैं सब कुछ कर लूंगा, इसी से सब कुछ जान लूंगा, ये इतनी बड़ी चीज है, इससे इतने प्रभावित हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो भाष्यकार उससे सावधान करते हुए एक वाक्य अगला कह रहे हैं, यत् पुनः अनुमानम, जो अनुमान ठीक ढंग से भी किया है, अपने ढंग से हमने पूरा ठीक ठीक किया है, उस अनुमान का खंडन भी नहीं कर सकते, ऐसा अनुमान कोई दोष नहीं बता सकते जिस अनुमान में। आगे अनुमान कैसे कैसे होता है, उसमें क्या क्या दोष आते हैं, वो सारी प्रक्रिया विस्तार से आएगी, तो जिसमें हम कोई दोष भी नहीं पकड़ सकते, गलती नहीं कह सकते, ऐसा भी यदि कोई अनुमान हो, उससे हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हो, तो यत् पुनः अनुमानम प्रत्यक्ष आगम विरुद्धम, प्रत्यक्ष और आगम, आगम यानी हमारे शास्त्र, वेद शास्त्र, ऋषियों के शास्त्र, आप्तों का जो उपदेश है उसके यदि विरुद्ध जा रहा है। यत् पुनः अनुमानम प्रत्यक्ष आगम विरुद्धम न्यायाभासा स इति, वो न्याय नहीं है, वो न्याय का आभास मात्र है, हमें लग रहा है कि हम ठीक निश्चय पर पहुंच गए हैं लेकिन वो निश्चय नहीं होगा। अर्थात ये कह के क्या कहना चाहते हैं कि हम इसको इतना विस्तार से बताएंगे, इसका महत्व इतना बताएंगे, लेकिन ये अवश्य ध्यान रखना कि उससे यदि आप ऐसा निश्चय निर्णय निकाल रहे हो जो प्रत्यक्ष के विपरीत जा रहा हो तो समझ लेना ये न्यायाभास है, न्याय का आभास हो रहा है, न्याय है नहीं, ये भ्रांति है, गड़बड़ हो रही है। तो और आगम के विपरीत जा रहा है तो वो भी नहीं, पहले तो कह दिया ना कि अनुमान वही है जो प्रत्यक्ष और आगम से सिद्ध है, ऐसा कह के फिर उल्टा क्यों कह रहे हैं? ऐसा नहीं कहा इन्होंने, पहले प्रत्यक्ष और आगम आश्रित अनुमान आश्रित है, उसको मैं थोड़ा और बताता हूं। प्रत्यक्ष और आगम पर जो आश्रित है, मतलब प्रत्यक्ष से जो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया, सुन करके जो ज्ञान प्राप्त किया उसके आधार पर अनुमान चलता है। अगर प्रत्यक्ष और आगम नहीं है तो अनुमान नहीं चलेगा। कुछ भी किसी को ज्ञान नहीं है तो क्या अनुमान करेगा? जैसे धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान होता है, अब किसी ने ना पहले धुआं देखा हो ना अग्नि देखी हो, अब बस केवल धुएं को देख रहा है, जैसे कोई छोटा बच्चा हो वो केवल धुएं को देखेगा तो उसको अग्नि का ज्ञान नहीं होगा, उस पर आश्रित है इस रूप में। और इसकी एक दूसरी व्याख्या और है जो आगे भी अगले पृष्ठ पे कुछ अलग ढंग से वर्णन करेंगे। तो जो पांच अवयव हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, अभी ये शब्द आपको नए लग रहे होंगे, आगे आप इसके बिल्कुल अभ्यस्त हो जाएंगे, इसकी कुछ चर्चा चलेगी, एक एक के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो इन पांचों में प्रमाण माने गए हैं। प्रतिज्ञा है वो शब्द प्रमाण माना गया है, क्योंकि हम बोलते हैं कुछ वहां पर। दूसरा अवयव जो हेतु है उसको अनुमान माना गया है, और जो दृष्टांत या उदाहरण है उसको प्रत्यक्ष माना गया है। तो अब इस पंक्ति को इस दृष्टि से देखिए, अगले पृष्ठ पे भी आएगा। प्रत्यक्ष आगम आश्रितम अनुमानम सा अनवीक्षा, जो अनुमान जो निश्चय प्रत्यक्ष और आगम पर आधारित है। अनुमान मतलब हेतु, हेतु को अनुमान बोलते हैं। प्रतिज्ञा शब्द आगम, हेतु अनुमान, और उदाहरण प्रत्यक्ष। जो हेतु, अब यहां अनुमान की जगह पर शब्द लीजिए हेतु, जो हेतु प्रतिज्ञा और दृष्टांत पर आधारित होता है, उसके अनुरूप होता है, वो ठीक है। अनुमान प्रमाण में पांच चीजें हैं, उन पांच चीजों में भी जो सबसे मुख्य है वो हेतु है, वो भी अनुमान ही कहलाता है। अनुमान के जो पांच भेद हैं उसमें भी अन्य प्रमाणों को समाविष्ट किया है, वो चर्चा आगे आएगी। उस दृष्टि से भी इसको देख सकते हैं कि ये जो अनुमान है और ये जो हेतु है वो प्रतिज्ञा और उदाहरण पर आश्रित रहता है। इस वाक्य की दूसरी व्याख्या दीजिए। तो ये जो अंतिम पंक्ति है कि हमारा अनुमान प्रत्यक्ष और आगम के विरुद्ध जा रहा हो तो वो अनुमान नहीं है, वो अनुमानाभास है, वो न्यायाभास है। उदाहरण ठीक है, वो तो मैं और आगे अच्छी मैं अच्छी तरह से और आगे बता दूंगा, अभी एकदम उपयुक्त तो उदाहरण इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये बहुत आएंगे, बहुत खूब अच्छी तरह से इसका समाधान हो जाएगा। जैसे कोई डब्बे में धुआं बंद करके ले जाए और ऊपर छोड़ दे तो भाई मतलब वहां तो आग नहीं ठीक है, डब्बे में यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, उसने डब्बे में धुआं बंद करके लेके गया और ऊपर छोड़ दिया, ऐसे तो आजकल बहुत आ गई है, गुब्बारों में भर करके और ऊपर छोड़ दिया, वह तो आग कहीं लगी नहीं रही, कह रहे धुआं तो जरूर होगा। ये अच्छा उदाहरण है, एक ले सकते हैं कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, तो नीचे तो अग्नि है नहीं, केवल प्रत्यक्ष के विरुद्ध हो गया अनुमान, प्रत्यक्ष के विरुद्ध और आगम के विरुद्ध अभी कोई ऐसा, वहां जाके देखा तो अग्नि मिली नहीं, तो ये जो ज्ञान हुआ ये न्यायाभास कहलाएगा, वो प्रत्यक्ष के विरुद्ध हो होने से। ये ठीक है, तो अभी तक जो बात हुई है इसमें किन्हीं को पूछना हो तो नहीं पूछे। ओम समझी, आपने कहा था कि जिससे प्रेरित होकर हम कर्म करते हैं उसको प्रयोजन कहते हैं जी, और जिस अर्थ को चाहते हुए या छोड़ने की इच्छा से कर्म कर रहे हैं, इसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ईप्सा जिहासा पहले होती है या प्रयोजन का निश्चय पहले होता है, इसमें थोड़ा सा भ्रांति जी। प्रयोजन का निश्चय ईप्सा जिहासा, हमने पहले किसी वस्तु को जाना, जानने के साथ ये तय हुआ इसके क्या गुणधर्म हैं, मेरे को आवश्यक हैं या नहीं है, और अब हमें लग गया कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये प्रयोजन हमारा निश्चित हो गया। अब ये ही फिर ईप्सा के या फिर उससे हम प्रवृत्त होंगे कि मुझे ये चाहिए, तो जिसको चाहिए वो तो प्रयोजन हो गया, सुख चाहिए तो सुख तो हमारा प्रयोजन हो गया, और सुख की इच्छा जो है ये अभिप्सा कहलाएगी जी। सब आचार्य जी, ईप्सा होने पर कर्म का आरंभ तो दिखता है, जैसे लेखने की हमें ईप्सा हुई तो लेखने उठाने वाला कर्म हमें दिखाई देता है, लेकिन जिसकी जिहासा होती है, लेखने की हमें इच्छा नहीं है, तो उसमें हम कर्म का प्रारंभ कैसे देखते हैं, तो दिखता नहीं है। वो उपेक्षा का उदाहरण हुआ कि लेखनी है और हमें, इसके लिए उदाहरण लीजिए, चलते चलते कांटा पैर में घुस गया, अब जान हो गया हमारे को कांटा है, दर्द भी हो गया, आंख से भी देख लिया, अब हम क्या करेंगे, कांटे को अभिप्सा होगी या जिहासा होगी, छोड़ने की इच्छा होगी या प्राप्त करने की इच्छा होगी, कांटे को छोड़ने की इच्छा। गंदगी है, कपड़े पे दाग लग गया है, कमरे में गंदगी है, सफाई करनी है, बुराई है, समाज में बुराई है, व्यक्ति के जीवन में बुराई है, जो हानिकारक चीजें हैं जो हमारे को कष्ट देती है, हमारी बाधा करती है, वो सब इसके उदाहरण बन गए। और कोई चेता जी, ये मतलब प्रयोजन अर्थ ही हो गया क्या? अर्थ ही हो गया एक तरह से। तो फिर जिससे हम कर्म का आरंभ करते हैं ये भी बता रहे हैं, यम अर्थम अभिप्सन जिहासन व कर्म आरभते तत्प्रयोजनम, उसी कर्म को ही प्रयोजन कह रहे हैं ना, वस्तु अर्थ वस्तु, वो अर्थ वस्तु है, वही प्रयोजन है, वो वस्तु भी सीधे वस्तु के लिए नहीं होती है, हम रोटी खाते हैं दूध पीते हैं तो वो वस्तु है, वैसे तो हम उसको चाह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी आगे कुछ हमारा प्रयोजन होता है, भूख को मिटाना, शक्ति को प्राप्त करना इत्यादि, तो जो अर्थ है उसी को ही यहां पर प्रयोजन कहा गया जी। आशुतोष जी, आचार्य जी ओम, ये स्पष्ट नहीं हुआ कि हेतु को अनुमान कहते हैं और प्रतिज्ञा जो है ये शब्द प्रमाण, ये कैसे? ये भी आगे और स्पष्ट होगा, आगे हो जाएगा ये जी। आचार्य जी, अनविक्षणम और अनविक्षा ये कैसे देख रहे हैं यहाँ पे? एक ही है, जो कुछ जानने के बाद में हम फिर और जानना चाहते हैं और खोजना चाहते हैं, ये अनविक्षा है। अनविक्षणम मतलब जानने के बाद? नहीं, ईक्षण यानी जानने के बाद में, थोड़ा बहुत जो हमने जाना उसके बाद में उसको और जानना चाह रहे हैं, उसकी और तह में जा रहे हैं, उसका जो संशय है उससे संबंधित ऐसा है या ऐसा है उसका निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं, तब तो तक जाना चाहते हैं, निर्णय करना चाहते हैं, ये अनविक्षा कहलाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी ये प्रसंग इन्होंने चला रखा है प्रयोजन का, और इन्होंने एक बात कही थी कि जितने भी प्राणी हैं उन सब में प्रयोजन होता है, और जितने भी कर्म हैं वो भी प्रयोजन से युक्त हैं, निष्प्रयोजन कोई कर्म नहीं होता। तो ये जो 16 चीजें बताई गई उसमें एक चीज उसे ऐसी दिखाई दे रही है प्रश्नकर्ता को जिसमें कोई प्रयोजन नहीं है, आगे भी बताएंगे वो, चर्चा करेंगे, तो वो एक विषय प्रयोजन से संबंधित ही उठाया जा रहा है। और ये विषय है हम जो आपस में बातचीत करते हैं वो कितने तरह की होती है, किस तरह से बातचीत करते हैं, उसको इन्होंने देख के तीन वर्गों में बांटा है, तीन तरह से वर्गीकृत किया है। तो उसमें से देखिए आगे, तत्र वाद जल्पौ सब प्रयोजनौ, दो शब्द हैं, एक वाद और दूसरा है जल्प, इनकी व्याख्या आदि सब आगे आएगी, मैं संक्षेप से बताऊंगा। जब किसी सत्य को जानने के लिए चर्चा चल रही हो, दोनों पक्ष किसी सत्य को जानने के लिए चर्चा कर रहे हो और कोई प्रयोजन ना हो, हार जीत प्रयोजन नहीं हो, अपमानित करना प्रयोजन नहीं हो, कोई स्वार्थ सिद्ध करना प्रयोजन नहीं हो, केवल ठीक ठीक हमें ज्ञान हो जाए, इसके लिए जब चर्चा कर रहे हो, दो जने संवाद कर रहे हो, उसको वाद कहते हैं। प्रमाणों से, तर्क के आधार पर, युक्ति से जब चर्चा चलती है तो इसको कहते हैं वाद। दूसरा है जल्प, ऐसी बातचीत जिसमें अपने पक्ष को जिताना और दूसरे पक्ष को हराना ये प्रयोजन होता है। सत्य का निश्चय प्रयोजन नहीं होता है, सत्य का निश्चय प्रयोजन नहीं होता है, हराना प्रयोजन होता है और जीतना प्रयोजन होता है। और जहां दूसरे ने गलती की, बस आपने गलती कर दी, हार गया वो और दूसरा जीत गया, अभी तत्व का निश्चय नहीं हुआ है, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बस सामने वाले की एक त्रुटि हुई और पकड़ ली कि देखो ये तो आपने गलत कहा और तो बस हार हो गई आपकी, यहीं पर वो चर्चा समाप्त हो जाती है। और वाद के अंदर यदि किसी से कोई त्रुटि हो गई, गलत बात उसने कह दी, हो जाता है, तो बताते हैं कि देखो ये आपकी त्रुटि हो गई। अब उसके बाद वो बात को समाप्त नहीं करता है, उनको फिर अवसर देता है, अभी आप कुछ और ढंग से कहना चाहते हैं तो कहिए, ये तो बात ठीक नहीं है। तो दूसरा भी कहां भी ये मेरी बात गलत है तो इसको ऐसे समझो, वो दूसरा उदाहरण देगा, दूसरा कारण बताएगा, उसको अवसर रहता है आगे और बोलने का। किसी का भी पक्ष, दोनों एक दूसरे को खंडित करते हैं, वो और आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, हार जीत नहीं होती है। दोष देखा और कहा कि बस अब समाप्त, आपने तो गलत बात बोली और समाप्त हो गया। तो वाद में प्रयोजन होता है तत्व का निश्चय, सत्य का जानना, और जल्प में प्रयोजन होता है जीतना या हारना। तो वाद और जल्प ये तो दो बोले ठीक है, सब प्रयोजन है, समझ में आ रहे हैं, लेकिन वितंडा तो परीक्षित है, एक तीसरी चर्चा और होती है बातचीत में, उसको वितंडा शब्द से कहते हैं, एक नया शब्द हो सकता है आप में से बहुतों के लिए, वितंडा। बोले उसकी परीक्षा की जानी चाहिए कि वितंडा सब प्रयोजन होती है या नहीं होती है। वाद और जल्प में एक विशेषता और होती है कि जब भी चर्चा होती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, पक्ष विपक्ष या पक्ष प्रतिपक्ष शब्द हमारे संसद में और राजनीति में भी प्रचलित हैं, बहुत आप लोग सब समझते हैं इसको। ऐसे ही यहां भी किसी बात को निर्णय करना हो तो एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। पक्ष भी अपनी बात को रखता है कि ये चीज ऐसी है या मैं ऐसा मानता हूं, तो दूसरा भी कहता है नहीं मैं तो ऐसा मानता हूं। अब वो दोनों कारण प्रस्तुत करते हैं, पहला कहता है मैं ऐसा मानता हूं, तो क्यों ऐसा मानता हूं उसको बताना पड़ेगा, वो बताता है। ऐसे दूसरा भी बताता है मैं ऐसा क्यों मानता हूं, उसका आधार क्या है, वो बताता है। तो पक्ष और विपक्ष प्रस्तुत होते हैं और अपने पक्ष को सत्य सिद्ध मान के, सत्य सिद्ध करने के लिए प्रयास करते हैं दोनों। ये वाद में भी होता है और जल्प में भी होता है। तो ये दोनों सब प्रयोजन है, वाद और जल्प तो सब प्रयोजन है, लेकिन एक वितंडा और होता है। इन दो के अतिरिक्त क्या होता है, कोई व्यक्ति हमारे पास आया, अरे जी आपने ये कहा था ये गलत है, आपका कहना, आप जो ये मानते हो ये गलत है, कुछ न कुछ गलत बताता रहेगा। मैं क्या मानता हूं वो नहीं बोलेगा, अपनी बात नहीं बोलेगा कुछ भी, बस दूसरे को खंडित करेगा। ये अगर चर्चा करने आए हैं तो आपका ये है तो ठीक क्या है वो भी तो थोड़ा बताओ, अपना मंतव्य भी तो रखो। वो अपनी बात को तो बोलता नहीं है कि मैं क्या मानता हूं, आके बोलने लगा ईश्वर नहीं है। अच्छा आपका पक्ष ये है कि ईश्वर नहीं है, दूसरा आपने कहा कि ईश्वर है तो ये तो गलत बात है, ये गलत बात है, बस खंडन ही खंडन करता रहता है, दूसरे की वो बातों को काटता ही रहता है, अपनी बात को नहीं रखता है, और अपनी बात पे सामने वाला कुछ बोल सके ऐसा अवसर नहीं देता है। युद्ध में, वाक युद्ध में दोनों तरफ होता है ना, दोनों को अवसर मिलना चाहिए। यदि युद्ध में ऐसा हो कि एक जना तो वार करता जाए और दूसरे को वार करने का अवसर ना मिले तो न्याय है क्या? युद्ध में कुश्ती लड़ रहे हैं तो एक तो दाव लगा सके ये नियम, और दूसरा दाव नहीं लगा सके, केवल उसको बचने के लिए कहा जाए, ये तो न्याय नहीं है। ये दूसरा भी तो दाव लगा सकता है, तो दूसरा भी आपके पक्ष पे कुछ कह सके ऐसी स्थिति होनी चाहिए। वो इससे बचता है, वो अपना विषय प्रस्तुत नहीं करता, उसको वितंडा बोलते हैं ऐसी चर्चा को। इसमें जो वितंडा में शब्द जो है धातु तड़ी ताड़ने या आघाते, तो वितंड्यते विहन्यते परपक्षो अनया, जिसके द्वारा दूसरे के पक्ष को खंडित किया जाता है, आहत किया जाता है, वो वितंडा केवल इसीलिए जो चल रहा है। तो बोले उसका तो प्रयोजन ही नहीं है, उसने अपनी प्रतिज्ञा को ही नहीं रखा है। तो अब ये परीक्षा की जा रही है कि वितंडा भी सप्रयोजन होती है या निष्प्रयोजन होती है। कई बार बातचीत करते रहते हैं और पूछते भी रहते हैं, तो बोले अच्छा आप बताओ आपका क्या है। बोले नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रहा था बस आपसे, मैं तो वैसे ही चर्चा करने के लिए आया था, कोई प्रयोजन नहीं बताएगा। तो क्या वो सप्रयोजन होती है या निष्प्रयोजन होती है, ये परीक्षा की जा रही है। तो वितंडा तो परीक्षित है, इसकी परीक्षा की जा रही है। आगे वितंडा किसे कहते हैं, वितंडा तो हो गया, वितंडया प्रवर्तमानो वैतंडिकः, जो वितंडा का प्रयोग करते हुए प्रवृत्त हो रहा है बातचीत में उसको कहते हैं वैतंडिक। वैतंडिक वितंडा और वैतंडिक, वितंडा तो वो चर्चा है और जो उसका प्रयोग करने वाला है व्यक्ति है उसको वैतंडिक बोलते हैं। आगे सब प्रयोजनम अनुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते, अगर वो प्रयोजन को न बताता हुआ बातचीत में प्रवृत्त हो जाता है, बातचीत कर रहा है लेकिन अपना प्रयोजन नहीं बता रहा है, अपना अपनी प्रतिज्ञा को नहीं बता रहा है, तो सो अस्य पक्षः, नहीं इसको ऐसे देखिए, सब प्रयोजनम अनुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते, इसका प्रयोजन तो ये कहता नहीं है वैसे, लेकिन अनुयुक्त है मतलब पूछे जाने पर, सह प्रयोजनम अनुयुक्त, पूछे जाने पर यदि वो अपना प्रयोजन बता देता है, यदि प्रतिपद्यते स्वीकार कर लेता है, वैसे वो नहीं बताएगा अपना प्रयोजन आगे होके, लेकिन जो कुशल है सामने वाला तो वो पूछता है अच्छा आपका क्या मत है वो भी तो बताइए बातचीत में, और ये हमें ध्यान नहीं होता है तो वो पूछता जाता है और हम बस उत्तर देने को मजबूर होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो इसलिए बातचीत में कभी भी हो तो सरलता के लिए सामने वाले से भी पूछने लेना चाहिए कि अच्छा आपका इस विषय में क्या मत है, मेरा तो आप बहुत खंडन करते जा रहे हो, अच्छा आपका क्या मत है, ये भी उससे पूछ लेना चाहिए। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी है और हमारी विवेचना किए जा रहा है, आप में ये दोष, आप में ये दोष, आप में ये दोष। बोले अच्छा आप भी तो बताओ आपका क्या स्वरूप है, आपकी क्या मान्यता है, उससे पूछ लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं अनुयुक्त, सब प्रयोजनम अनुयुक्त, यदि उस वैतंडिक को प्रयोजन पूछा जाए कि इसका आपका प्रयोजन क्या है, पूछे जाने पर सर यदि प्रतिपद्यते, यदि वो स्वीकार कर लेता है कुछ तो बोलेगा, वो स्वीकार कर लेगा तो क्या होगा, स्वस्य पक्षः स्वस्य सिद्धान्तः इति वैतंडिकत्वं जहाति, जैसे ही वो बोला वही उसका पक्ष हो गया, वही उसका सिद्धांत हो गया, तो वही उसकी स्थापना ही उसका प्रयोजन हो गया, तो वैतंडिकत्व उसका समाप्त हो गया, वितंडा नहीं रहेगी। तो वितंडा को समाप्त करना हो तो क्या उपाय है इसका, उससे पूछना अच्छा आपकी क्या मान्यता है इस विषय में, आपकी क्या मान्यता है, ये पूछ लेना। ये पूछते ही अगर वो कह देता है कि मेरी ये मान्यता है तो अब वितंडा समाप्त हो गई, अब जल्प में आ सकता है या बाद में जा सकता है, वितंडा नहीं रहेगी। तो पूछने पर उसने बताया तो वो प्रयोजन है ना उसका, दिख नहीं रहा था पहले ये प्रयोजन नहीं है, लेकिन पूछ लिया उसने बताया तो अब ये प्रयोजन हो गया, तो वितंडा भी सब प्रयोजन हो गई। आगे अथ न प्रतिपद्यते, अगर वो स्वीकार नहीं करता है, बताता ही नहीं है, अच्छा आपका क्या मत है, बोले नहीं आप पहले ये बताओगे ये बात आपकी गलत है, आप अपना बताओ, अपना नहीं बोलता है, पूछने पर भी नहीं बोलेगा, वो ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे वो डरता है, बोला तो मेरे से भी पूछेंगे, फिर वो चुप रहता है, ऐसे बहुत व्यक्ति मिलेंगे, ये वितंडा कर रहा है व्यक्ति। तो अथ न प्रतिपद्यते, यदि वो स्वीकार नहीं करता है तो नायम लौकिक और न परीक्षक इति आपद्यते, वो ना तो लौकिक मनुष्य है, लोक व्यवहार को जानता है, और परीक्षक यानी विद्वान तो वो है ही नहीं, वो किसी भी कोटि में नहीं आता है, वो फिर बातचीत करने के योग्य भी नहीं है। जो व्यक्ति पूछे जाने पर भी अपना पक्ष नहीं रखता है, बस हमारे से ही पूछा जा रहा है, वो कहां लोक व्यवहार को जानता है। लौकिक और परीक्षक, परीक्षक यानी विद्वान लोग जो परीक्षा कर सकते हैं, विशेषज्ञ हैं, वो परीक्षक हो गए, और जो उतना नहीं जानते सामान्य व्यवहार करते हैं वो लौकिक है। और ये तो लौकिक लोक व्यवहार का भी नहीं है, विद्वान की तो बात छोड़ दो। तो ना एम लौकिक न परीक्षक इति इति आपद्यते, वो तो कहीं का भी नहीं है, वो तो बातचीत करने के योग्य भी नहीं है, वो वितंडा भी नहीं कहलाएगी, तो बातचीत करने योग्य नहीं है वो, छोड़ दीजिए उससे बातचीत। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो बातचीत करने योग्य नहीं है वो, नमस्ते कर लीजिए उनसे। आगे, अगर वो ये कहता है, कई बार अपना सिद्धांत तो नहीं बताएगा वो, लेकिन कुछ न कुछ बात कह सकता है, वो एक और पक्ष रख रहे हैं। अथापि पर पक्ष प्रतिषेध जापनम प्रयोजनम ब्रवीति, यदि वो कहता है कि नहीं आपका खंडन करना ही मेरा प्रयोजन है, अपना नहीं बताएगा भाई, मैं क्या मानता हूं वो आप बात छोड़ो, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो, मैंने आपसे पूछा है आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो, आप बीच में पूछ रहे हो कि आपका क्या मत है, पहले आप ये दो आपका, क्योंकि मैंने आपको पहले पूछा है, वो तर्क युक्ति करेगा, न्याय बताएगा, मैंने आपको पूछा है उसका उत्तर दो, आप बीच में यो क्यों पूछ रहे हो कि आपका क्या मत है, वो नहीं बताएगा आपने। और फिर कोई ज्यादा ही पूछे तो कह के नहीं आपका खंडन करना ही मेरा प्रयोजन है, तो अगर प्रयोजन है तो ठीक है फिर, ये भी तो वितंडा भी तो सब प्रयोजन होगी, हो सकता है दूसरे का खंडन करना ही प्रयोजन है, खुद का क्या मत है कुछ अता पता नहीं उसको, लेकिन बस सामने वाले का खंडन करना है, यहां जाएंगे तो यहां खंडन करेगा, वहां जाएंगे तो वहां खंडन करेगा, वहां जाएंगे तो वहां खंडन करेगा, खुद का अभी तक कोई निश्चय नहीं हुआ है। ऐसे व्यक्ति भी आपको बहुत से मिलेंगे, जब आस्तिकों के बीच में जाएंगे तो नास्तिक की तरह से प्रश्न करेंगे, और नास्तिकों के बीच में जाएंगे तो आस्तिकों की तरह से करेंगे, वहां नास्तिकों का खंडन करेंगे या आस्तिकों का खंडन करेंगे, प्रयोजन क्या है, खंडन करना है, और खंडन करने से क्या होता है, आनंद आता है, आनंद आता है ना, उसकी पराजय हो गई, हमारी जय हो गई, हम ऊंचे हो गए वो नीचे हो गए, तो ऊंचे होने में तो अच्छा ही लगता है सबको, प्रगति होती है, वृद्धि होती है, यश फैलता है, तो अच्छा लगता है, प्रतीति अच्छी होती है। तो अथापि पर पक्ष प्रतिषेध जापनम प्रयोजनम ब्रवीति एतदपि तादृगेव, ये भी उसी तरह से हो जाएगा, उसने अपना प्रयोजन स्वीकार कर लिया, सब प्रयोजन हो जाएगा, वो निष्प्रयोजन नहीं रहा, क्योंकि जब ये कहता है कि मैं परपक्ष का प्रतिषेधन कर रहा हूं तो चार चीजें वो फिर भी मान लेता है, क्या, यो ज्ञापयति, जो जनाने वाला है, वो सामने वाला हमारा खंडन कर रहा है तो वो हमें बताना चाहता है ना कि आपका पक्ष ठीक नहीं है, तो यो ज्ञापयति, जो जनाता है, वो वितंडा वाला, यो जानाति, वहां कोई जानने वाला भी है जिसका वो हमारा खंडन कर रहा है, हम भी तो हैं, वो जना रहा है हमारे को कि आपका पक्ष गलत है और हमें जना रहा है, तो हम भी हैं और वो भी है, तो यो ज्ञापयति यो जानाति, और ये न ज्ञाप्यते, कुछ तर्क युक्ति देगा वो, कुछ प्रमाण का प्रयोग करेगा वो भी है वहां पर, ये न ज्ञाप्यते, और यच्च ज्ञाप्यते, जिस चीज को वो बताना चाहता है, कुछ जानकारी दे रहा है हमारे को, तो चारों चीजें होगी, ज्ञापयति, जो वो जना रहा है, हम जान रहे हैं, जिससे जना रहा है और जिसको जना रहा है, एतच्च प्रतिपद्यते, यदि वो इनको स्वीकार कर लेता है तो तदा वैतंडिकत्वम जहाति, वितंडा समाप्त हो गया, प्रयोजन हो गया उसका, मैं जनाने वाला हूं, मैं आपको जनाना चाहता हूं, मैं आपको ये जनाना चाहता हूं, तो प्रयोजन हो गया ना, तो वितंडा भी सब प्रयोजन होती है, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि कोई भी कर्म प्रयोजन से रहित नहीं होता, प्रयोजन तो सब जगह विद्यमान रहता है। आगे, अथ न प्रतिपद्यते, अगर वो ये भी स्वीकार नहीं करता है तो आगे जो लिखा है परक्ष, इसमें प जोड़ लीजिए, परपक्ष, परपक्ष प्रतिषेध जापनम प्रयोजनम इति एतद अस्य वाक्यम अनर्थकम भवति, जो उसने कहा था कि परपक्ष का मैं प्रतिषेध कर रहा हूं, ये वाक्य ही व्यर्थ हो जाता है यदि वो आगे की चार चीजें नहीं मानता है, ये परपक्ष प्रतिषेधन बिना जनाने वाले के, बिना जानने वाले के कैसे होगा। आगे, वाक्य समूहश्च स्थापनाहीनो वितंडा, अवितंडा की व्याख्या की गई, एक परिभाषा लक्षण दिया गया कि वाक्य समूह, ऐसे वाक्यों का समूह, जो बोलते हैं हम तो वाक्यों का समूह हो जाता है, वो वाक्य का समूह जो स्थापनाहीन, अपने पक्ष की स्थापना से रहित है, अपना पक्ष जिसमें ना रखा जा रहा हो लेकिन बहुत सारे वाक्य वो बोलता जा रहा है, उसे वितंडा कहते हैं। तस्य यदि अभिधेयम प्रवर्तते, उस वाक्य समूह का यदि अभिधेय प्रयोजन, ये किसको कहना चाहता है इन वाक्यों से, वाक्य बोल रहा है तो कुछ ना कुछ कहना चाहता है, तो इन वाक्यों से यदि कुछ कहना चाहता है, कुछ अभिधेय को वो स्वीकार कर लेता है तो सो अस्य पक्षः स्थापनीयो भवति, फिर उसकी मजबूरी होती है कि उस पक्ष की स्थापना भी करे, अगर किसी ने कहा मैं ये जो बोल रहा हूं इसका ये प्रयोजन है, मैं इससे ये सिद्ध करना चाहता हूं, तो उसको अपना पक्ष भी स्थापित करना होता है। जब वाद चलता है तो एक व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा रखता है, मैं ऐसा मानता हूं, दूसरा रखता है मैं ऐसा मानता हूं, तो अब दोनों का कर्तव्य होता है अपने पक्ष की पुष्टि करे पहले, मैं ऐसा क्यों मानता हूं। तो जैसे ही ये स्वीकार करेगा मेरा ये पक्ष है, तो अब उसको ये बताना पड़ेगा मैं ऐसा क्यों मानता हूं, ऐसा मैं क्यों मानता हूं, तो उससे वो बचना चाहता है। इसलिए स्वस्य पक्ष स्थापनीयो भवति, उसको स्थापित करना ही होता है, लेकिन इसीलिए वो अपने पक्ष को स्वीकार नहीं करता, अपनी प्रतिज्ञा को स्थापना को बोलता नहीं है, क्योंकि यदि मैंने प्रतिज्ञा बोली अपनी स्थापना की तो मेरे को स्थापित भी तो करना पड़ेगा, इसलिए चुप रहता है, वो अपने को बचा करके रखता है। अथ न प्रतिपद्यते, और अगर वो अपने विषय को प्रतिपादित नहीं करता है, नहीं बताता है, तो प्रलाप मार्तम मात्रम अनर्थकम भवती, ये मात्र प्रलाप है उसका, ऐसे ही बोले जा रहा है, व्यर्थ बोल रहा है। अनर्थकम भवती, वो निरर्थक होता है। वितंडात्वम निवर्तते, उसको तो वितंडा के लायक भी नहीं है, वो जो ये कहता है कोई भी प्रयोजन नहीं है, तो वो तो बातचीत के लायक भी नहीं है, वो बाहर हो गया। वितंडा भी सब प्रयोजन ही होती है। ये यहां तक की बात हुई। इस विषय में किसी को कुछ पूछना, पूछिए। आचार्य श्री ओम, जब ये बोलता है कि मेरा इसमें कोई प्रयोजन नहीं है, तो ये भी तो उसका एक प्रयोजन है? नहीं, प्रयोजन नहीं है को प्रयोजन है के रूप में नहीं कह सकते। जो तत्व की परिभाषा आपने बोली थी, तत्व क्या है? जो चीज नहीं है उसको नहीं के रूप में जानना, प्रयोजन नहीं है उसको कह दें कि ये तो इसका प्रयोजन है, ये विपरीत ज्ञान हो जाएगा। प्रयोजन नहीं है तो मतलब प्रयोजन नहीं है बस। हाँ, परपक्ष का खंडन करना है, ये प्रयोजन हो सकता है अपनी स्थापना के लिए। कुछ आप परीक्षा देंगे, जो परीक्षा देंगे वो पूछे। अपना पक्ष अंतर तो होता है, अंदर तो होता है, वो बोलता नहीं है, स्थापना नहीं करता है। वितंडा का मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब वो पक्ष रख देता है तो वितंडत्व समाप्त हो जाता है, और जब तक पक्ष नहीं रखता है तभी वो वितंडा रहती है। तो वितंडा तो प्रयोजन रहित ही रही ना तब भी? नहीं, वितंडा प्रयोजन रहित नहीं है, प्रयोजन की स्थापना नहीं की उसने। अगर प्रयोजन बता दिया तो वितंडत्व समाप्त हो गया फिर? जी हाँ, कुछ और रह गया। प्रयोजन बताते ही तो या तो वाद बन जाएगा या जल्प बन जाएगा। इन्होंने जो कहा वाक्य समूहश्च स्थापना हीन, स्थापना से हीन है, अंदर तो प्रयोजन बना रहता है, क्योंकि तो बिना प्रयोजन के तो प्रवृत्ति होगी नहीं, ये अटल सिद्धांत है। प्रयोजन तो है लेकिन वो स्थापित नहीं कर रहा है। जब तक वो, जब कोई ऐसा व्यक्ति आए अपने पक्ष की स्थापना ना कर रहा हो लेकिन खंडन किए जा रहा है दूसरे का, तो ये वितंडा कर रहा है। और अगर दोनों ही ऐसा कर रहे हैं तो दोनों ही वितंडा कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि जब वार्तालाप चल रहा है और जिस पॉइंट तक वो अपना पक्ष नहीं रख रहा है, हाँ, उस पॉइंट तक वो वितंडा रही, और जैसे ही उसने पॉइंट रखा तो वो समाप्त हो गई, फिर वो कन्वर्ट हो गया वाद में? वो या तो वाद होगा या जल्प होगा, बिल्कुल ठीक है, वो रख देगा। या तो वैसे तो प्रारंभ में ही रखना चाहिए, शिष्टाचार क्या है कि वो अपना पक्ष रखे, वो अपना पक्ष रखे, दोनों अपने अपने कारण रखे, और अब चर्चा चले, दोनों पक्ष अपने अपनी बात को रख दें, फिर बात चर्चा, ये तो उचित है, न्याय है। और हम पूछेंगे उससे, वो नहीं बोल रहे तो, और बोलते ही तो वो वितंडा समाप्त हो जाएगी। तो जब तक वो नहीं रखता है, स्थापना नहीं करता है, तभी तक ही वितंडा कहते हैं, ये ठीक है। और कुछ? आचार्य जी, अगर वो ऐसा कहे कि आपका खंडन करना ही मेरा प्रायोजन है, तो ये वितंडा में आएगा? ये भी वितंडा में आएगा, लेकिन यहां प्रयोजन क्या था, इन्होंने जो चर्चा चला रहे हैं कि वितंडा सब प्रयोजन है या नहीं है, केवल प्रयोजन को दिखाने के लिए इन्होंने कहा। अगर ये कह देता है मैं तो आपका केवल खंडन करना चाहता हूं, तो प्रयोजन तो वहां भी हो गया। अभी यहां पर वितंडा को नहीं समझाया जा रहा है, ये ध्यान दीजिए, वितंडा को आगे बताएंगे उसके स्वरूप को, अभी केवल ये बता रहे हैं कि वो भी प्रयोजनवती होती है, वितंडा भी प्रयोजनवती होती है, और परपक्ष का खंडन ये भी तो एक प्रयोजन है, परपक्ष के खंडन के लिए ही वो प्रवृत्त हुआ है। मैं बताता हूं, ये अपने आप को बहुत सिद्धांतवादी समझते हैं, मैं खंडित करता हूं इनका, इसी प्रयोजन से वो चल के आया, इसी प्रयोजन से वो चर्चा कर रहा है, तो केवल प्रयोजन बताना मात्र है ये जी, लेकिन वितंडा ही कहलाएगा वो उस रूप में, प्रयोजन केवल प्रयोजन सिद्ध हुआ है उसका, उसने अपने पक्ष की स्थापना नहीं की है। क्योंकि वितंडा की परिभाषा क्या है, लक्षण क्या है, अपने पक्ष की स्थापना से हीन है वो। दूसरे का खंडन कर रहा हूं इतने मात्र से उसके पक्ष की स्थापना कहां हुई, उसका अपना मंतव्य कहां रखा। तो वितंडा तो उस दृष्टि से फिर भी है, लेकिन निष्प्रयोजन अगर वितंडा है इस पृष्ठभूमि में, ये मान के चलो जो ये मानता है कि वितंडा निष्प्रयोजन है, तो यहां प्रयोजन दिखा करके उसको खंडित किया जा रहा है। वास्तव में परपक्ष खंडन मात्र जो कर रहा है वो भी वितंडा ही है, अपने पक्ष की स्थापना उसने नहीं की है। कोई जिन्होंने नहीं पूछा हो आज, बिल्कुल प्रश्न आप पूछे, परीक्षा देंगे ना आप, पूछे। ओम आचार्य जी, कुछ लोग जैसे ऐसे होते हैं कि वो सामने वाले का कभी कभी खंडन करते रहते हैं किसी महापुरुष का उद्धरण देके, कभी उसकी दो चार बात का समर्थन भी करते हैं, हाँ ये बात तो सही है, फिर कहते हैं हाँ ये बात तो गलत है, और अपना कोई पक्ष भी नहीं रखते हैं जी। उसको क्या कहेंगे? देखिए ऐसा हो सकता है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी समझ होती है, उनको कोई बात ठीक नहीं लगती है, कोई बात गलत लगती है। इसको समूह रूप में मत देखिए, एक एक चीज को देखिए। एक किसी चीज का वो खंडन कर रहे हैं कि ये बात गलत है, अब उसको कहते हुए यदि वो अपना पक्ष भी रख रहे हैं और कारण बता रहे हैं ये क्यों गलत है, ये तो कह सकते हैं, कहना चाहिए, इतने मात्र से वितंडा नहीं होती। हाँ, जिनको वो बता रहे हैं या जिससे बातचीत कर रहे हैं वो पूछते हैं जी आपका क्या मतलब अभिप्राय है, वैसे जब हम दूसरे का पक्ष खंडित करते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि इसके विपरीत इसका मत है। कोई ईश्वर को मानने वाले का खंडन कर रहा है, ईश्वर नहीं है, तो एक तात्पर्य हमें पता ही लग जाता है कि ये मानता है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो दूसरा पक्ष निकल करके आता है। तो ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति का, किसी शास्त्र का, आपस में हम किसी बात का समर्थन करते हैं, किसी का नहीं, हम सभी करते हैं, इससे रहित कोई भी नहीं है। आप किसी को शत प्रतिशत मानते हैं, कोई भी किसी को शत प्रतिशत मानता है नहीं, कोई हमें शत प्रतिशत मानता है, आपको कोई शत प्रतिशत मानता है नहीं, घर परिवार में हो अपने प्रिय लोग हो वो भी हमारी सारी बातें नहीं मानते, सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है, अपनी अपनी समझ होती है, ये तो होता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर किसी तत्व के लिए चर्चा के लिए बैठे हैं और एक अपनी बात को नहीं रख रहा है और बस खंडन किए जा रहा है, तो ये वितंडा है। जो मेरा प्रश्न था उस स्थिति में उसको वाद में, जल्प में या वितंडा किस में रखेंगे इन तीन में? ये तो अकेला है, पक्ष विपक्ष बने ही नहीं है, वाद जल्प वितंडा में पक्ष तो होने चाहिए, पक्ष और प्रतिपक्ष, ये तीनों स्थिति किसी में नहीं आएगा, नहीं आएगी। अगर कोई अकेला ही कर रहा है तो वो तो अकेला हो गया, दो जने तो होने चाहिए, वाद जल्प वितंडा में पक्ष प्रतिपक्ष पक्ष विपक्ष तो होने चाहिए, तब ये हम सारी संजय करते हैं, बातचीत के तरीके के लिए है जी। पूछे, प्रणामाचार्य जी, क्या दो वैतंडिकों के बीच भी कोई चर्चा हो सकती है? होती है ना, कैसे? उसमें दोनों ही अपनी बात को नहीं रख रहे, बस केवल खंडन करते रहते हैं, ऐसी भी स्थिति बनती है, ऐसी चर्चाओं में बहुत बार आता है, बस खंडन करते रहते हैं, अपना कुछ नहीं कहेंगे, अपनी मुट्ठी बंद, बस दूसरे पे आघात, दूसरे पे आघात, दूसरे पे आघात, ऐसा होता है, मिलेगा कहीं के। अभी आपको ये लक्षण पता लग गए हैं, अब जब आप बातचीत करेंगे तब आपका दिमाग यही काम करेगा, ये वाद चल रहा है या जल्प चल रहा है या वितंडा चल रहा है और ये शब्द भी आप लोग खूब बोलेंगे आपस में, आपको पता है नहीं ये वाद है वितंडा है, फिर आप सोचेंगे नहीं ये वितंडा है या जल्प है, हाँ अब वितंडा छूट गया, अब जल्प पे आ गया, ये जल्प कर रहा है या वाद कर रहा है, अब आप डूब नहीं सकते, अब जब भी बात करेंगे वाद जल्प वितंडा आपको दिखाई देंगे, बच सकते हैं क्या आप? जैसे ही बातचीत होगी लगेगा नहीं ये वाद चल रहा है, यहां कर सकते हैं वाद चल रहा है, अच्छी बात है, ये तो जल्प चल रहा है, ये तो हराने के लिए आया है, जीतने के लिए आया है, तो थोड़ा बचेंगे, अथवा आपने को लग रहा है कि मैं बलवान हूं तो कहेंगे ठीक है आ जा मैं बात करता हूं, वो जल्प चलाएगा, और जिसको लगेगा ये तो जल्प चल रहा है और हार सकते हैं तो वो कुछ बहाना बना करके चल देगा, ऐसा ही वितंडा है। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं आज, समय हो गया, तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ